Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Przed Ministerstwem Energii rozpoczyna się manifestacja pracowników kopalni Krupiński. Pożegnanie z bronią. CBŚP zlikwidowało w Warszawie nielegalny arsenał. Dziś rozstrzygnięcie trójkowego konkursu Srebrne Usta. Pracownicy kopalni Krupiński w Suszcu w województwie śląskim nie chcą sprzedaży ich zakładu. Przed Ministerstwem Energii w Warszawie rozpoczynają właśnie protest. Krupiński to jeden z najnowocześniejszych i najcenniejszych zakładów w polskim górnictwie węglowym. Jego sprzedaż to prawdopodobna strata dla gospodarki, mówi organizatorka pikiety Dorota Maksymowicz-Czapkowska. Polacy się niekoniecznie zgadzają na tego typu działania, na takie sprzedawanie, właściwie nawet oddawanie naszych zasobów naturalnych. Tym bardziej, że firma, która zamierza przejąć tą kopalnię, nie zamierza zapłacić za nią 600 milionów, tylko zamierza w to zainwestować, czyli około 150 milionów oddać państwu jako zwroty. W kopalni nadal są wartościowe złoża. Szacowane na około 2 biliony złotych, więc to jest po prostu kosmos, żeby tak nie zdawać sobie sprawy z tego, co się oddaje. Do tej pory było mówione cały czas, że kopalnia jest nierentowna, ponieważ tam od 10 lat przynosiła straty. Każde przedsiębiorstwo, jakie jest źle zarządzane, to przynosi straty. To było według mnie działanie celowe od lat przygotowywane. Pikieta przed resortem energii ma trwać 2 godziny. Przyjechali pracownicy zakładów wydobywczych z całego kraju. Nielegalny arsenał zlikwidowali policjanci z CBŚP. W Warszawie, jednej z miejscowości na północy Mazowsza, nielegalni handlarze zgromadzili 21 sztuk broni, materiały wybuchowe, 1000 sztuk amunicji. Zatrzymano 2 mężczyzn. W śledztwie pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Białymstoku wytypowano miejsca, w których miała być przechowywana i sprzedawana nielegalna broń. Podczas akcji olsztyńskiego CBŚP zabezpieczono 21 sztuk broni, dużej ilości amunicji różnego kalibru, około kilograma prochu, zapalnik i części do broni. Zatrzymani to 60-latek, któremu postawiono zarzut posiadania broni, i 52-latek, który usłyszał zarzut nielegalnego handlu bronią i materiałami wybuchowymi. Białostocki Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego o handel bronią. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Gwardię Narodową wysyła na granicę z Meksykiem Donald Trump. Biały Dom poinformował, że żołnierze będą wspierać służby graniczne w powstrzymywaniu nielegalnej imigracji. Prezydent argumentuje, że sytuacja na granicy ma charakter kryzysowy. Bezprawie panujące na naszej południowej granicy podważa bezpieczeństwo i suwerenność narodu amerykańskiego, napisał Donald Trump w memorandum o skierowaniu na granicę z Meksykiem sił Gwardii Narodowej. Biały Dom nie podał ani liczby żołnierzy, ani dat ich rozlokowania przy granicy. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Kirsten Nielsen tłumaczyła, że zakres operacji zostanie uzgodniony z Pentagonem i gubernatorami południowych stanów. Pytana o powody nagłej decyzji w tej sprawie, Nielsen wskazała na bezradność Kongresu, który nie przyznał prezydentowi funduszy na budowę muru. Prezydent jest frustrowany. On jednoznacznie deklarował, że chce zabezpieczyć granicę i chciał to zrobić w sposób ponadpartyjny w Kongresie. Skierowanie żołnierzy na granicę z Meksykiem nie będzie precedensem. W 2005 roku prezydent George Bush wysłał do południowych stanów 6 tysięcy, a w 2010 roku Barack Obama 1200 członków Gwardii Narodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Być może prezydent Donald Trump miałby duże szanse. Kto ze statuetką Srebrnych Ust 2017 plebiscytu trójki? W tym roku nominacje za swoje wypowiedzi otrzymało 10 polityków, m.in. Ryszard Petru, Jarosław Kaczyński czy Paweł Kukiz. Poseł Pawłowicz, wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. To są ćwiczenia specyficzne, ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci o takich specyficznych ruchach i nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. To są mięśnie takie wewnątrz, pod tak zwanym kaloryferem. Ale na co to jest? No ogon. Nominowani to także Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński, prezydent Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz, Sławomir Neumann, Marek Suski i Witold Waszczykowski. Gospodarzami wieczornej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będą Beata Michniewicz i Marcin Łukawski, początek o 18. To był serwis trójki. Zapraszamy państwa do słuchania. Ja powiem tylko, że za... pół godziny, troszkę więcej niż pół godziny, niż masz srebrnousty przygotowany przez Beatę Michniewicz. Zachęcam. A teraz sport. Jan Kałucki. A ja tak przeglądam hiszpańską prasę. Ta z Madrytu cały czas jeszcze żyje fenomenalnym trafieniem Cristiano Ronaldo. Wtorkowy gol Portugalczyka zdaniem dziennikarzy marki powinien zawisnąć w Muzeum Prado. Natomiast dzienniki z Katalonii wiwatują na cześć FC Barcelony. Blaugrana wygrała za AS Romą 4-1 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Co ciekawe, więcej goli w tym spotkaniu strzelili goście z Rzymu, tyle że na początku trafiali do własnej bramki. Takiej sztuki dokonali Daniele De Rossi i Costas Manolas. Dla dumy Katalonii bramki zdobyli Gerard Piqué i Luis Suarez, a honorowe trafienie dla Rzymian zaliczył Edin Dzeko. Barca-Roma 4-1, a w drugim wewnątrz angielskim starciu Jurgen Klopp po raz kolejny okazał się lepszy od Pepa Guardioli. Liverpool pokonał Manchester City aż 3-0. Wymarzony wieczór dla Jurgena Kloppa. Oczywiście pierwsza połowa była genialna, tak powinien wyglądać futbol. Klopp dodaje jednak, że po przerwie czerwoni za bardzo się cofnęli, ale mimo to na boisku roiło się od bohaterów, pisze dziennik Liverpool Echo. Ocenę? Alexander Arnold 9 na 10. Dziewiątki także dla Milnera, Robertsona, Salaha, Oxlade'a, Chamberlaina i Mane. Reszta zespołu 8 na 10. To była rozbiórka City, ocenia Guardian. Sen Pepa w strzępach, ogłasza The Sun. Chociaż przed podobnymi werdyktami trener Klopp raczej ostrzega. To połowa 3-0 to dobry wynik, ale na razie to wszystko. Dodajmy jednak, że nie obyło się bez nieładnego akcentu. Przed spotkaniem kibice Liverpoolu obrzucili autokar City racami. Rewanż we wtorek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce na trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Kraju Basków. Wygrał Australijczyk Jay McCarthy. W klasyfikacji generalnej liderem jest wciąż Francuz Julien Alaphilippe. Kwiatkowski jest 77, a dziś zawodnicy będą rywalizować w jeździe indywidualnej na czas. Bardzo dobre wiadomości niemal dosłownie napłynęły z Hiszpanii. Paweł Tarnowski w windsurfingu oraz Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński w klasie 49er awansowali na drugie miejsce na półmetku żeglarskich regat o trofeum księżniczki Zofii. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo FIFA testuje pomysł z żółtymi kartkami, ale dla trenerów. Jak na razie szkoleniowcy za niesportowe zachowanie są od razu odsyłani na trybuny. Teraz żółty kartonik ma im dać sygnał, że muszą się pilnować. Zawsze się muszą pilnować. Napływa chłodniejsze powietrze polarne, morskie, dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu kraju możliwe burze, najmocniej popada w Małopolsce, wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany. W czasie burza także lokalnie nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. 12 stopni w Koszalinie, 13 w Trójmieście i Elblągu, 14 w Olsztynie i w Augustowie, 15 w Szczecinie i Poznaniu, 16 w Łodzi i Katowicach, 17 w Warszawie i Szklarskiej Porębie, 18 w Krakowie i Lublinie, do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ogórki krótkie mają kosztować 4,99 za kilogram, a olej rzepakowy kujawski 4,99 za 1 litr. Oferta ważna od 3 do 10 kwietnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co Ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Niskie ceny. Media Expert.

formacja polityczna będzie do śmierci chroniona. Czy prezydent nie chroni... powrócił? Nie powrócił, czyli prezydent nie chroni, rozumiem, dawnego WSI, dawnych układów komunistycznych, przynajmniej pańskim zdaniem, panie ministrze. Nie chroni, na pewno nie chroni. Mogliśmy wysłuchać wystąpienia pana prezydenta piątkowego. W tym wystąpieniu bardzo wyraźnie padało to, że pan prezydent jednoznacznie ze względów aksjologicznych potępia takie osoby jak pan generał Wojciech Jaruzelski, jak pan generał Czesław Kiszczak. Pan prezydent wprost o tym mówił, że oczywiście jest potrzeba przeprowadzenia tego rodzaju zmian w prawie, które będą też w pewnym sensie takim i moralnym zadośćuczynieniem, wskazaniem na tę szkodliwą działalność. Bardzo wyraźnie mówił o sytuacjach związanych z okresem bezpośrednio do 56 roku i mówił, że jest zwolennikiem radykalnych rozwiązań prawnych, jeżeli chodzi o materię pociągania do odpowiedzialności zbrodniarzy stalinowskich, łącznie z tym pociąganiem do odpowiedzialności w pewnym wątku symbolicznym, jeżeli chodzi o degradację i pozbawienie stopni wojskowych. I ten wywód pana prezydenta znajduje także odzwierciedlenie w wecie. To weto jest już dostępne na stronach sejmowych, zostało to na piśmie także sformułowane i tutaj nie ulega żadnej wątpliwości. Pan prezydent jest konsekwentny, jeżeli chodzi o potępienie okresu komunistycznego, jest konsekwentny, jeżeli chodzi o potępienie zbrodniarzy stalinowskich, jest konsekwentny, jeżeli chodzi o negatywną ocenę wszystkich tych złych rzeczy, które się działy w okresie minionym. I powiem tak, oczywiście jest tak, że wszyscy mają prawo określone komentarze stawiać czy opinie budować, ale część tych komentarzy czy opinii moim zdaniem jest dalece krzywdząca, niesłuszna i wynika chyba z nieznajomości wystąpienia pana prezydenta, z nieznajomości argumentacji, którą przywołał dla weta. Ja przypomnę, prezydent wskazał na dwie okoliczności jako główne powody decyzji o wecie. W pewnym sensie sytuacja dotycząca Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego stawia w gorszej sytuacji prawnej członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wobec zbrodniarzy stalinowskich, dlatego że tam mamy sytuację taką, że po publikacji obwieszczenia, w którym jest skazana lista członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, mamy do czynienia z taką sytuacją, że oni automatycznie zostają pozbawieni swoich stopni. I tutaj prezydent odwoływał się chociaż nie tylko, między innymi do przykładu jednego z członków, który, no, jak historycy także podają, nie miał w ogóle wiedzy, tak, czy... Ale, panie ministrze, wiemy dobrze, że tak powiem, znalezienie się w gronie członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego to nie jest przypadkiem. Powód do dumy, to nie jest powód zaszczytu, natomiast powiedzmy... Była przynależność de facto do organizacji, w tym sensie zbrodniczej, że nadzorującej i kierującej wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Ale to oczywiście jest, to prezydent podkreślał to w swoim wystąpieniu, mówiąc o tym, że Trybunał Konstytucyjny słusznie nazywał juntą wojskową, Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Mamy orzeczenia także sądów wydawane w tych sprawach. Natomiast czym innym jest możliwość odwołania się przez taką osobę. Nie mówimy tutaj o generale Kiszczaku czy generale Jaruzelskim. Zresztą mówimy o generale Hermaszewskim. To jest ta postać, która pewnie była najbardziej wątpliwa z punktu widzenia pana prezydenta. Ale to też powiedzmy, tak? dlaczego zbrodniarze stalinowscy mają być w świetle prawa traktowani lepiej przez możliwość odwołania w indywidualnej sprawie niż będą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. No i generał Hermaszewski będzie w sytuacji gorszej prawnej niż powiedzmy Michał Rola-Żymierski czy inne osoby, które pan prezydent przedstawia. Ale generała Hermaszewskiego do WRON-u nikt nie wstawił. No on tam sam, że tak powiem, poszedł. No dajmy... Filmował. Dajmy też jakby odpowiednią rzeczymiarę w tym sensie, że te przepisy prawne muszą być precyzyjne. Jeżeli my chcemy dzisiaj powiedzieć w demokratycznym państwie prawnym, że wszelkie jakby rygory są też zapewnione, to niezależnie od tego potępienia, do którego każdy ma prawo, jeżeli chodzi o cenę moralną, no to musimy też pilnować takich rzeczy fundamentalnych. Druga okoliczność, na którą prezydent zwracał uwagę, to jest to, że ustawa nie przewiduje między innymi takiej możliwości jakby rozwiązania takiego problemu wtedy, kiedy ani nikt z krewnych, ani stowarzyszenie czy organizacja kombatancka nie zgłaszają się w postępowaniu, w którym ma dojść do degradacji danej osoby. Czyli mamy sytuację taką, że nikt nie reprezentuje praw osoby, która pośmiertnie ma być degradowana. I prezydent mówi tak, oczywiście jestem zwolennikiem rozwiązań, które wskażą na rozliczenie się z okresem PRL-u. Oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby tego rodzaju rozwiązania prawne były wprowadzone w życie. tylko przedyskutujmy tę sprawę. Jest zaproszenie dla ministra obrony narodowej. Chcemy, żeby te rozmowy się odbyły, żeby te przepisy zostały sformułowane i zróbmy to w taki sposób, żeby to nie budziło wątpliwości, razie... jeżeli chodzi o stronę prawną, czy jeżeli chodzi o kwestie proceduralne. Bo ale mamy kontekst krajowy i międzynarodowy, możliwości kwestionowania tego prawa, a to prawo nie powinno być kwestionowane. Powinno być precyzyjne, jednoznaczne i ta negatywna ocena moralna powinna być wyrażona w dobrej legislacji i w dobrych też przepisach prawnych. Panie ministrze, no ale jeśli tak jest, to dlaczego również ze strony wielu posłów, polityków PiSu jest jednak tyle wątpliwości? Marek Suski, który z pewnością należy do tej grupy samego centrum Prawa i Sprawiedliwości, powiedział o tym najpierw, że na prezydenta nie zagłosuje już w następnych wyborach, a następnym razem, że jeszcze będzie musiał prezydent długo nad tym pracować. Antoni Macierewicz powiedział w innym z kolei wywiadzie, że to był potężny cios wymierzony w polską armię. Ja myślę tak, oczywiście każdy ma prawo mieć wątpliwości. Tak jak mówię, można w debacie publicznej różne sądy wygłaszać. No niektóre można traktować z tych sądów humorystycznie, do innych może należy się odnieść, ale ja, jeżeli chodzi o członków przez byłego ministra obrony narodowej, że decyzja prezydenta jest ciosem w polską armię? Oczywiście nietrafne stwierdzenie, natomiast powiem tak, słuchacze tak dokonują oceny. Ja mam tylko takie oczekiwanie wobec wszystkich polityków obozu dobrej zmiany, żeby nie formułować tego rodzaju wypowiedzi, no, które no, nie znają... No może tutaj zawieszę głos. No, ja jestem zwolennikiem jednak tego, żeby prowadzić rozmowy merytoryczne, nie rozmowy, które opierają się na jakimś pobieżnym sądzie czy na emocjach. Ja rozumiem, że ta sprawa jest niezwykle emocjonalna, bo jest niezwykle emocjonalna. Natomiast no, prezydent absolutnie mówi tak, w sensie aksjologicznym ta ustawa jest potrzebna, jestem gotów do pracy nad nią, ale proszę zwrócić uwagę, pan prezydent też mówił o tym w swoim wystąpieniu, że pewne uchybienia były sygnalizowane w toku prac legislacyjnych, czy takie upoważnienie pan prezydent udzielił i taki sygnał ze strony kancelarii prezydenta czy służb prezydenta był przekazywany i nie został też uwzględniony. I to jest kolejny przykład tego rodzaju, gdzie brakuje może na etapie szczegółowych prac odpowiedniej rozwagi, jeżeli chodzi o sformułowanie przepisów. No i mamy potem te kłopoty proceduralne i mamy niepotrzebne emocje. Natomiast no, to jest sprawa poważna i ta sprawa wymaga odpowiedniego uregulowania. A na ile ta sprawa wynika z pewnej refleksji, nazwijmy to politycznej, mianowicie z tego, że ta ustawa w oczywisty sposób, gdyby weszła w życie, no, scementowałaby bardzo dawny elektorat SLD i tych wszystkich ludzi, którzy z sentymentem wspominają PRL. Krótko mówiąc, na ile względy polityczne odgrywały tutaj rolę? Nie ma uzasadnienia politycznego w wecie, bo jak czytamy weto, to tam są argumenty dotyczące kwestii związanych... Nie, to ja wiem, natomiast mówię, zakładając, że prezydent przecież nie jest wyłącznie prawnikiem, ale też politykiem, na pewno musi też uwzględniać, nazwijmy to, skutki czy konsekwencje polityczne swoich działań. Ja tak jak mówię, w wecie nie ma tego rodzaju rozważań. Gdyby był kontekst polityczny, to w wecie byłby też formułowany, bo weto może się także opierać o te przyczyny przecież polityczne. No, tam jest element dotyczący podziału społecznego, który się pojawił w wystąpieniu pana prezydenta. To jest tak, że prezydent bardzo mocno podkreśla, że jego zdaniem generał Wojciech Jaruzelski, generał Czesław Kiszczak w wolnej Polsce nie zasługują na to, żeby zaszczytnym mianem generała się cieszyć. Ma negatywną ocenę działalności tych wszystkich osób, których na usługach sowieckich wprowadzały w Polsce ustrój socjalistyczny, a ma na pewno negatywną ocenę wszystkich zbrodniarzy. I tutaj mówił o tej dysproporcji pomiędzy tym, że jeżeli chodzi o tą refleksję wyrażoną w przepisach, tak, automatyzm traktowania członków wojskowej Rady Ocalenia Narodowego versus możliwości odwoławcze w przypadku, tak, nawet zbrodniarzy i jednocześnie sytuacja tego rodzaju, że nikt nie reprezentuje praw osoby tak zmarłej, jeżeli pośmiertnie mamy ją degradować, no to są konkretne zarzuty. Prezydent jest prawnikiem, jest świetnym prawnikiem, zwraca też na to uwagę. Mówił o tym nie tylko w kontekście krajowym, ale także międzynarodowym, możliwości kwestionowania tego prawa i takich rozstrzygnięć. Pan też jest prawnikiem, Jest teraz, że tak powiem, kwestia prawno-polityczna, mianowicie co dalej zrobić z Krajową Radą Sądownictwa, z KRS. Wczoraj członkowie KRS wystosowali list do przewodniczącej Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. No i w nim napisali, że apelują o niezwłoczne zwołanie posiedzenia plenarnego KRS. Podali całą masę argumentów na rzecz tego zwołania, no ale nic nie wskazuje na to, żeby ten apel spotkał się z pozytywną odpowiedzią, przynajmniej sądząc na razie z tych wypowiedzi ze strony Sądu Najwyższego. To jest tak, jak w treści tego apelu zostało to zawarte, że pani prezes Gersdorf powinna po prostu zachować się zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawnych i powinna posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa niezwłocznie zwołać. Zresztą pamiętamy jej wypowiedzi, jej osobiste, czy rzecznika także Sądu Najwyższego, który zapowiadał, że do takiego zwołania powinno dojść. Dzisiaj są bardzo mocne argumenty, które w tym liście są zawarte, związane z kwestią powołań sędziowskich, związane z kwestią postępowań dyscyplinarnych, związane z kwestią funkcjonowania w ogóle wymiaru sprawiedliwości i kto jak kto, ale pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor także prawa, te argumenty myślę, że zna. No ale pierwszy prezes mówi, że słuszność. Ma poważne wątpliwości co do konstytucyjności zwołania i wybrania w ogóle KRS, ale i w związku z tym na tej zasadzie radę. To moglibyśmy powiedzieć, każdy obowiązek prawny może być przez nas nierealizowany, jakikolwiek, dotyczący nas, czy to pana jako dziennikarza, mnie jako urzędnika, czy dotyczący nas jako obywatela, bo zawsze możemy powiedzieć, mamy wątpliwości prawne i nie będziemy wykonywać jakiegoś obowiązku prawnego. No w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny, jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjności ustaw. No i z całym szacunkiem dla pani pierwszej prezes, ona nie ma uprawnień jednoosobowo Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, ustawa jest przyjęta prawidłowo, jest elementem obowiązującego w Polsce systemu prawnego i należy ją wykonywać. Ja liczę na to, że nastąpi pewna refleksja. Inicjatywa pana sędziego Johana, przeprowadzona w zresztą sposób taki bardzo prawidłowy, bardzo spokojne, bardzo merytoryczne spotkanie, co nawet podkreślali posłowie opozycji. Zresztą ja mam ogromny szacunek dla pana sędziego Johana i ten apel, uważam, jest naprawdę takim mocnym wezwaniem do tego, żeby tutaj odpowiednie działania zostały podjęte. Ja wierzę w to, że pani sędzia Gersdorf do tego apelu się zastosuje. No gdyby się nie zastosowała, byłoby to jak najgorszym świadectwem jej poczucia właśnie konieczności realizacji obowiązków prawnych. Przez pewien czas, bardzo krótko, ale jednak przez parę dni, był taki projekt ustawowy mówiący o tym, że pierwsze zgromadzenie czy posiedzenie KRS może być zwoływane przez przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego. Pan myśli, że to jest możliwe rozwiązanie, do którego nadal w sytuacji tego pata będzie można wrócić, czy nie? Oczywiście jest tak, że można sobie wyobrażać jakieś zmiany prawa, natomiast no, gdyby było tak, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego no, nie wykonuje ustawy, to moim zdaniem by świadczyło zupełnie o upadku obyczajów, jeżeli chodzi o kwestię realizacji obowiązków prawnych. Ale chyba obie strony sporu sobie już tak często, że tak powiem, dla mnie ten argument też jest poważny, bo mówimy tak jak mówię o sobie, która pełni w sumie najwyższe stanowisko, jeżeli chodzi o kwestię stanowisk sędziowskich, tak? No bo możemy powiedzieć, że w Polsce mamy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, mamy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesów i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako tę ścisłą już najwyższą elitę prawniczą i ja jestem przekonany, że pani prezes powinna na poważnie rozważyć argumentację zawartą w treści tego listu i że powinniśmy uzyskać od niej jednoznaczne oświadczenie, kiedy zwoła posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. To jest w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości, w interesie polskich obywateli, żeby to posiedzenie zostało zwołane. Czy tak się stanie, to się okaże i czy te apele wystarczą? Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Paweł dziękuję Mucha, serdecznie. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Pora na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Prezydent Gdańska usłyszał kolejne zarzuty. Prokuratura twierdzi, że Paweł Adamowicz w oświadczeniu majątkowym za 2012 rok zataił prawie 180 tysięcy złotych. Nielegalny arsenał zlikwidowali policjanci z CBŚP. W Warszawie, jednej z miejscowości na północy Mazowsza, zgromadzili 21 sztuk broni, materiały wybuchowe, tysiące sztuk amunicji. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Projektem przepisów w tym zakresie zajmie się rząd. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz będzie w Paryżu. Szefowie dyplomacji Polski i Francji mają omówić m.in. przyszłość Trójkąta Weimarskiego. Dyplomaci amerykańscy, którzy w odwecie za wyrzucenie przez władze USA 60 dyplomatów rosyjskich w związku z aferą Skripala muszą opuścić Rosję, wyjechali rano z ambasady swego kraju w Moskwie, informuje AFP. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patryc już Wyszka. Drogi mają być, proszę Państwa, lepsze, a pociągi szybsze. 1 200 000 000 zł na inwestycje otrzymają drogowcy i kolejarze. Umowy w sprawie dofinansowania podpisali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych z zarządami polskich spółek kolejowych i drogowych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę ekspresówki S-17 z Warszawy do Garwolina. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki wyjaśnia, że chodzi o jeden z odcinków całej trasy ze stolicy do Lublina. Zarówno na tym odcinku, jak na wielu innych odcinkach S-17 prace ziemne, wycinka drzew oraz pierwsze prace przygotowawcze już do położenia przyszłej trasy trwają, ponieważ mamy z końcem przyszłego roku oddać tą trasę. Dzisiaj tam już roboty są zaawansowane. Wygodniej ma być także na kolei. Unijne dofinansowanie otrzyma bowiem także spółka PKP Intercity. Przewoźnik wykorzysta pieniądze na modernizację taboru. Jak mówi prezes spółki Marek Hraniuk, chodzi m.in. o remont wagonów pasażerskich. 185 modernizacja wagonów, 20 lokomotyw, też są lokomotywy manewrowe, które są ważne. Pierwsze pojazdy by się pojawiły po podpisaniu umowy roku 2019. Całkowita wartość wszystkich podpisanych projektów to prawie 3 miliardy złotych. A skoro jesteśmy przy pieniądzach przeznaczanych na transport, Amerykanie chcą wskrzesić historię lotów pasażerskich z prędkością ponaddźwiękową, której symbolem przez blisko 30 lat były samoloty, oczywiście Concorde. NASA i firma Lockheed Martin planują w ciągu 3 lat zbudować maszynę o nazwie X-Plane. O ambitnym i bardzo drogim planie ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski. Prace nad X-Plane zostaną sfinansowane z budżetu amerykańskiej agencji kosmicznej. NASA i Lockheed Martin podpisały kontrakt na budowę samolotu. Stworzenie prototypu odrzutowca ma kosztować ponad $247 milionów. Samolot ma być pilotowany przez jedną osobę i latać z prędkością do 1500 km na godzinę. Będzie mógł przekraczać prędkość jednego Macha o ponad 300 km na godzinę. Planowany zasięg to ponad 300 tysięcy km. A więc w zupełności wystarczy na podróże transkontynentalne. Proszę sobie wyobrazić taki szybki skok na spotkanie biznesowe z Londynu do Nowego Jorku w 3 godziny. To trzymajmy się już do końca biznesowych tematów związanych z komunikacją. Według autorów analizy agencji Bloomberga już za 7 lat samochody elektryczne będą tańsze od tych spalinowych. Ale o tym więcej dopiero w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia po 9:30. Pochmurny dzień przed nami, możliwe przejaśnienia, ale i przelotny deszcz. Na wschodzie i południu burze, najwięcej opadów w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także na wybrzeżu porywisty. Ciśnienie spada, ale za to temperatura rośnie. 12 stopni w Koszalinie, 15 w Świnoujściu i Gorzowie, 17 w Warszawie, Kielcach i Opolu, do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. trzymać. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mleko UHT 3,2%, mleko Vita złoty 67 za litr przy zakupie 6 opaku oraz schab wieprzowy bez kości w plastrach 8,65 za 700 gramów. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałem Państwu miszmasz srebrnousty i to za chwil kilka, dokładnie za 3 minuty i 23 sekundy. A ten czas wypełni nam chwilówka w wykonaniu Grzegorza Halamy. To nasza piosenka dnia. O, jaki piękny kraj, chwilowo robię to, co chcę. Od podstawówki mam pęd do pięknych kobiet. I Grzegorz Halama. Pan Grzegorz uświetni dziś galę srebrnych ust. Zapraszamy do trójki. No właśnie, skoro już o srebrnych ustach, to jest ten moment, w którym zbieramy to wszystko. No i słuchamy, jak to było. Miszmasz, srebrne usty 2017. Stop dopalaczom! Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Zalecam tym osobom, które pisały wam tę ustawę, żeby skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli coś zażywacie. Jeżeli chirurg będzie zabijał pacjenta tylko dlatego, że ma guza w nocy, no to to nie jest chirurg. Pan minister Macierewicz nie może wysiedzieć i ćwiczy przysiady. I nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. Ale na co to jest? No ogon. Obrał się diabeł wolna ci ogonem nam szedzono. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Przyganiał kocioł garnkowi. Pan marszałek Terlecki powiedział do mnie w tej chwili pajacu. Totalne pobudzenie, szczególnie bardzo późnym wieczorem. Muszę powiedzieć, że jako mężczyzna trochę czułem się tak nieswojo. Mówiliście, że będziecie jak Robin Hood, a jesteście Pinokiami. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Nawet najgłupsza koza ma takie poczucie, że może skakać jak na pochłą wierzbę na Jarosława Kaczyńskiego, na panią premier. Każda koza może wskoczyć. Przybywa tych zwierząt, bo to jest samiec i samica, w związku z tym samica rodzi te młode, więc w związku z tym jest pewne nasycenie populacji, trzeba to pozyskiwać. Nie dajcie się złapać w sidła nastawione przez marszałka Kuchcińskiego. Jestem marszałkiem Sejmu, nie łowczym. Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie. Jest wycie? Znakomicie. Jenot przemówił po polsku. Jeżeli koń jest rumakiem, to rum koniakiem. Piękno nas ocali. Siedź w kącie, a znajdomcie. Ta cała bajka o zależności pana prezydenta od partii, czy wręcz ode mnie osobiście, jest właśnie bajką. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie leci mi czas, panie urzędniku. Leci. Nie widzę go, nie widzę i nie kontroluję siebie. Mówił pan, że jest pan chodzącą neospazminą. I symbolem tego, co robiliście w trosce o rodziny, było podwyższenie VAT-u na ubranka i wózki i obniżyliście VAT na prezerwatywy i trumny. VAT to nie są waciki, a mafie VAT-owskie to nie są rozbójnicy z Rumcajsa. Mamy okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi. Po raz pierwszy była w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajami jak San Escobar. Polki i Polacy was rozliczą, a San Escobar nie przyjmie wniosku o azyl. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. Pytanie moje brzmi, jaki sąd wam jeszcze pozostał do zniszczenia? Myślę, że sąd ostateczny, ale chyba z tym sobie nie poradzicie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie i panie, coście narobili, panowie i panie, coście narobili. Srebrnousty Miszmasz 2017. Beata Michniewicz przygotowała. No i kto otrzyma ten tytuł srebrnoustego? Dowiemy się tego dziś po 18. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Za 18 minut 9. Teraz mocniej. Właśnie wybieram się do Budapesztu na swój 22 koncert. Cieszy mnie tym bardziej, że mogłem tak wspaniale zacząć dzień słuchając Metaliki w Trójce. Pozdrawiam pana redaktora Hankę. To do ciebie. Tak, bardzo dziękuję. Chyba wiem, który to słuchacz był. Mam wrażenie, że się ze mną licytujesz trochę. Ja? Mhm. Naprawdę? Tak. Muzyczny rozkład jazdy. To był pan Grzegorz, ja nigdy. Ja oczywiście, że to był pan Grzegorz, który jeździ za Metaliką po całej Europie. Ty powiedziałeś Metalika, no to ja licytuję w takim razie Metalika 808. I chyba ten tytuł też nie jest przypadkowy, bo artyści czasami lubią sobie odpowiadać tytułami. To nawiązanie do 404 widoczne. A tym bardziej, że chodzi też o raperów. Co będzie następne? 404, 808, poczekaj. No w każdym razie powiem, że chodzi o duet Taco na Fide, czyli Taco Hemingway i Kebona Fide. Opublikował właśnie trzeciego singla ze swojej jeszcze niewydanej debiutanckiej płyty. Kuba Fifi to republika, czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć. Kuba Fifi to republika, czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. Głową trzęsę jak James Hetfield. Ludzie w tym mieście to wolno. No i oczywiście fani być może i Metaliki odnajdą coś dla siebie w tym utworze, a może w całym albumie. Soma pół miligrama ukaże się już pod koniec przyszłego tygodnia, jeszcze tydzień później, czyli 19 kwietnia panowie ruszą w trasę koncertową. Kraków, Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, Łódź i Wrocław. Ponieważ mają być to jedyne koncerty, które Taco i Ke razem zagrają, można z tego wnioskować, że jej płyta będzie płytą nie tylko debiutancką, ale i pożegnalną. Tymczasem poprzedni singiel Tamagotchi, który prezentowaliśmy w ubiegłym bodaj tygodniu, pobił kolejny rekord na polskim serwisie Spotify. Po tym, jak został najczęściej odsłuchiwaną piosenką w ciągu dnia, sięgnął po tytuł najczęściej odsłuchiwanej piosenki tygodnia. Pokusisz się o liczbę odsłuchów? Ileż to razy fani sięgnęli po Tamagotchi? Zresztą chyba sami dołożyliśmy do tego zdaje się, że tam było około 5 milionów. No nie, 1,797,617, czyli jest troszkę do nadrobienia. A poprzedni rekord należący do Edwarda, tak, Ed Sheeran i piosenki Shape of You został minięty na pełnej prędkości, bo Ed zaliczył 767,383 odsłuchy. No, słuchając Taco i Ke jeszcze powiem, że Sorry Boys skończą swoją trasę koncertową Amor, promującą płytę Roma. Podczas koncertów ponad pojawiają się także piosenki wcześniej przez zespół niewykonywane i niech to będzie zachęta. 7 kwietnia w Katowicach, potem jeszcze Lublin, Wadowice i Stary Sącz. Katowicki klub, w którym zagra Sorry Boys, czyli P23, będzie trzeba dla fanów szybko doprowadzić do porządku po koncercie, który odbędzie się dzień wcześniej, czyli już jutro. Wtedy zawita tam ten typ Mess. Właśnie opublikował swoją nową płytę zatytułowaną Rapper Sampler, albo Rapper Sampler, może lepiej. To brzmi mimo wszystko. Nie, próbuj. Nie, to żadnych tutaj skojarzeń. Zostańmy przy polskiej wymowie. Zabiera płytę w trasę dookoła kraju. Nie sam i nie z DJ-em jak niegdyś, ale z towarzyszeniem całego zespołu pełnego uzdolnionych instrumentalistów. Ten typ Mess w Katowicach, a potem Rzeszów, Częstochowa i Kraków. A Katowice w ogóle mają szczęście do koncertów w tych dniach. Mniej pewne cieszą się ci, którzy chcieliby w nich wszystkich uczestniczyć. Także jutro w Katowicach wystąpi Błażej Król, znany bardziej jako Król. Po prostu. A album Przewijanie na podglądzie to bezpośredni pretekst do ruszenia w trasę. Taki tytuł nosi nowa, czwarta płyta Króla. Ponieważ szukamy też mniejszych miejscowości, no mam nadzieję, że mieszkańcy Gorzowa się nie obrażą, ale Gorzów Wielkopolski jest tutaj wymieniony, a poza tym oczywiście wielkie miasta na trasie Króla. Do wydania czwartej części kompilacji z cyklu Heartbreaks and Promises szykuje się z kolei duet Flirtyni. Ale o nim za chwilę. W bezmyślną wściekłość, w miasto i w tłum. Teraz kiedy hasła bledną, myłomani w pół. Przecież nikt nam nie kazał tak samić siebie, przemówcie. Król gra i śpiewa rusza w trasę. Jak powiedziałem, do wydania czwartej części kompilacji z cyklu Heartbreak and Promises szykuje się duet Virtini, czyli jedynak i znany z raz mentalizmu Ment XXL. Wśród 16 kompozycji znajdą się tu m.in. piosenki wykonane przez Rosalię i Torta, Witaminę z Dawidem Podsiadłą, tego typa Mesa z Sonarem, czy Linii Nocnej z O Co Chodzi. Tak, tak będzie. A pierwszego singla zapowiadającego to wydawnictwo poznaliśmy już jakiś czas temu. To piosenka zatytułowana Ikar. Bez planu, bez pytań, drogowskazy w moich snach, z ust twoich ktoś czytał, dopóki trzyma wosk na skrzydłach swoich leć i w oczy im się śmieje. Pytanie o tę współpracę mówią: z Mrozem skumplowaliśmy się podczas letniego wyjazdu do Petersburga, tam powstał pomysł na wspólny numer, który znalazłby się na naszej kompilacji. Białe noce w tym pomogły. Tutaj taki uśmiech. Praca nad singlem zajęła około 3 miesięcy. Do współpracy zaprosili Arka z Rasmentalizmu, i który napisał tekst, i Marka, czyli DJ Tort, odpowiedzialnego za linię basową. Mamy nadzieję, że wyszło to wszystkim na dobre. Słyszymy się na wiosnę. Album trafi do sprzedaży 20 kwietnia. A dziś w programie alternatywnym Agnieszka Szydłowska gościć będzie duet FF Francis, czyli Misia Furtak, znana Państwu, i Piotr Kaliński. To będzie nowy projekt, zaprezentują go w programie u Agnieszki. To może jest dobry pretekst, żeby... Zawsze jest dobry pretekst, żeby posłuchać pani Misi. Furtak, bardzo dziękujemy, Krystian Funke. Dziękuję bardzo. Jazdy. W audycji porannej to już wszystko. Za 4 minuty będzie 9. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Żegnamy się. Zapraszamy jutro po 6 Wojciech Mann. A za 3,5 minuty serwis. Dawno Alinki nie było z nami. Dawno. No to jest. Pogodno. I Alinka. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć, i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. We'll be right back.